Trójka. Program trzeci. After Party. Summer Nights in Shibuya. Coś o letniej nocy w samym sercu Tokio. To był Ayen Senpai z albumu Futures Volume 5, wydanego z okazji 5. rocznicy powstania wytwórni Inner Ocean. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś kolejne wydanie mixtape'owe. Posłuchamy głównie instrumentalnego hip-hopu opartego o sample. Posłuchamy muzyki ciepłej, muzyki jak najbardziej wiosennej, aż do godziny 6. W utworze Shapes, wcześniej zagrali dla nas Afro Samurized, Sunbird oraz Bryzone. To wszystko fragment mixtape'u Futures Volume 5. To wytwórnia Inner Ocean, kolektyw z Calgary w Kanadzie. Artyści pomagający wydawać muzykę innym artystom, oczywiście głównie na kasetach magnetofonowych. W takim duchu dziś odbędzie się nasza audycja. Muzyce, która płynie z mixtape'u, nie należy przeszkadzać, bo to nie jest album podzielony na utwory, tylko na dwie części, stronę A i stronę B. Kolejne fragmenty każdej strony to jedynie części dłuższej podróży, a nie osobne utwory. W dalszą podróż w tej chwili zabierze nas Daniel. Thank you. Picking all these petals, thinking that you'd settle slaving, captivating patience when the stage dims. Though we crashing with horizons till we can't swim, stay continue praying, saying that we never save shit. Silence roaring as the sky's been, clouds been arising, lying, trying to surprise him, lies awaken. Cries made into these wider lines I write on paper, and still I'm hoping that you might have saved them. I feel the presence I'm describing through your chest is where I'm striving through the darkness, never in a sequel where them stars rest. We used to aim beyond the park bench until we got so caught up in the thought of trying to fit in where them blocks kissed. Loose clothes, tatted sweater and them old chucks, flannel on the top and now you looking like my gold rush. Stage is shining when you line up when the show's rough, but I guess I've seen what gold does. Finished my split. Saw go away, slip. Show next day, sold out, I know more shut down. Nigga let it spliff in the crowd and go run down. At least not gun down. Walk a flock of flames, only time I like the gun sounds. Or maybe OJ, rogue like Coldplay. Rogue like Cobain, smooth like Soul Train. Fool like no names, no face, no case. And talk about old babes, roll raids, home chase. Home place, home late, home team glowed up. Whole team rolled up. Meanwhile you stuck all slow, cause you slowed up. I wonder if there's a heaven for me. Even though I tend to creep and put this in a repeat. You can't walk very far without the earth on your feet. Work till you sleep and see if you deserve to eat. Wonder if there's a heaven for me. Even though I tend to creep and put this in a repeat. You can't walk very far without the earth on your feet. Work till you sleep and see if you deserve to eat. Most of y'all niggas, y'all talk a lot, but unable to stay stable. You look at fatal in blocks, but see my problem is another light can lead into the dark. Or matter of fact, another fight can make the bullet spark. I hope to reach the top of my peak. As I go, Aristotle on beast. A young bull, but yes, I'm feeling like Pac on my feet. Can't even spark a flame once, I'm at a comments to heat. I put that drama to sleep, 8 days without, so I creep. And with any luck, I'm trying to find a balance beyond my talents. Other people seem to see it as a challenge, but I see it as a way of life. It leaves me thinking twice, so just pass the dice. You can take over the world if you roll it right. I've been living in this world with the coldest sight. I'm trying to pay attention, but I don't know the price. Flux w utworze Reap What You Sow. Rapowali dla nas Lord Apex oraz Rakim Ali, wcześniej Sean Kay. W tej produkcji pojawił się również Idealism. Jeszcze wcześniej Soul Korea, to cały czas jest wytwórnia Inner Ocean i Mixtape Futures Volume 5. Kolejna porcja hip-hopu, tym razem nie instrumentalnego. Przenosimy się z Kanady na Daleki Wschód. To jest Ricky Nish w utworze Windows, ale nie o okna tu chodzi, tylko o system operacyjny. この Wi-Fi を駆使して節約す自分のデータ公共の電波返して漏らする広い世界どこに世が逃げられぬ情報社会現実と滑走の区別がつかないフォロワーライクが全て独裁なタイムラインインスタグラムに Facebook、Twitter 広告あふれるソーシャルメディアどう見えてるかわからん他人の目にはスマホとしてつなぐエリアカラーエリアデリバーリハラヘッダラヤルプウバーエビウェアプリローズインマペップアップデートの通知またも更新ニューテクノロジー世代 This is how it is、huh? I just feel like I'm not young anymore Cause I'm a teacher Kids know about it much more 俺はガキの頃から割と無縁だった Windows 95使っていたクソ古い中古のパソコンもちろんな音楽作れる環境待つなよインターネット電話せ外してつなげるダイルアップこれが超面倒今じゃそんなことじゃ悩まない世の中こんな俺のラップがネット上に乗るまた君の耳にも届くといいな始まりの合図タバコ開きフリーダムだったらいいのに POD 調子いいリムルビーツ解き放つ気持ち反射する拍手ペン握りしめるインペーシメイエーふわっとすく風背景鳴りく音楽緑の鐘 うねりに響き光自分自身ギリギリまで削ってジャスチェリー目の前のリアルシェル果てなくらし煙の先にぼやかしてフォーディー回る友達レコードと情緒スーアイシュー吐く空に馴染んでこと遠い今しん真っ赤な夕日涙レブルシューノスタルジック歩くと思い出すだから歩こうもうちょっと行ったとこで休もう起きたい時に起きて寝たい時に眠るネイチャーフローことのハッワンフォースローライフヒョッヒョッ大地に抱かれ太陽で育った生まれたまま大きくなったネイチャーフローことのハッワンフォースローライフヒョッヒョッ毎日こんな日ゆっくり空気漂うミュージック深く思考を白紙に埋めほうこんな日だからロール深く含まれ背景コントラストオーロラレインボーカーテンうねりひらひら光ったひらめき風の波にさらわれた灯火ぼやかすボケて押しつぶす灰皿いつものように遠くへ飛ばした回る地球まったりと寝そべる朝の静けさにやられてる遠い日は真っ赤に恵み輪っか花咲くことの葉チェキ歩くと思い出すだから歩こうもうちょっとだけ Once more 起きたい時に起きて寝たい時に眠る Nature flow ことの葉 One for slow life大地に抱かれ太陽で育った生まれたまま大きくなったネイチャーフローことのハッワンフォースオーライフヒョッヒョッ 運だってそなたたっぷりを吐くあんま体の中歩幅のリズム血脈 BGM 流れる川がせせらぎも生きてる過去は彼方に永遠にあるもの未来へ解放楽しんでる音はい売れ飛んでファソラシッチ帰る意味浮いた日々紙に文字黒い色の志射線幻塗りつぶせない本当の話味覚インプット下から出る誠上から降ってくる声の出どこスマホより澄ました耳にイヤホンマイルームワンルーム脳みその向こう凝らさないと感じられないほら道沿いに咲いた花さえずり花歌深い森の奥の大木木枯らしがさらうことの寒い夜真っ金金の月横切る逆光で黒い鳥これが自分だと喜んでるだけ羽を広げるこの広い宇宙七色が彩る日の出寒い朝かすか遠い目の声煙夢に行こうといい眠りどんつ感情わかってるのに思い抜けていくように心地いい呼吸天と地の深さ落着ゆっくりと燃えてく芸術の爆発ローな尻餅足を崩す歩いてきた道が靴底に映る陰陽なる背景と現実心臓が酔ってるペン先の気分喉の仏に宿ってる全身手が動く触覚先端の精神都道パワー中心の閃光分かりやすく明るい日だまりを迷路太いソウルずっとここにある当然張り巡る根染み込んだ添い目深い森の奥の大木木枯らしがさらうことの挟むよ真っ金金の月横を切る逆光で黒い鳥これが自分だと喜んでるだけ羽を広げてこの広い宇宙七色が彩る日の出寒い朝 れにピースタイマハッピーティムトゥビースそうねそうね POD for slow life yo, yo, yo. 自由は自分の中信じるそれが自由だからすなわち自分で砂に増して長くゆっくりな時間の経過大きな岩に苔が蒸しているずっと鳴り響く奏で悲しい表情上上、yeah. TIMT oraz POD we wspólnej produkcji utwór Slow Life to już wytwórnia Origami. Wytwórnia z Paryża. Jak sami twierdzą, w ich katalogu znajdują się artyści z całego świata, a muzyka, którą wydają, należy do wielu różnych gatunków. To są dwa kłamstwa, ponieważ w ich katalogu znajdują się głównie artyści z Francji i z Japonii, natomiast muzyka, którą wydają, to prawie wyłącznie instrumentalny hip-hop. Ale nie tylko instrumentalny, w tej chwili po raz kolejny raperzy z Japonii. Ponownie już dziś w naszym spotkaniu Ricky Nish, tym razem wspólnie z Tangi. まだ続くこの生活その中で生まれる世間線 お疲れさん今日も帰宅して玄関暗闇つける照明指の先端正規少しまだあるからノート開き歌詞を書きませんか M1 の上で踊る君想像し意味あることないこと書き連ねていくそんな日々目の前は霧で生活は地味でもまだまだまだやりたいことをまだまだまだ好きなことをまだまだまだ楽しみたいことあるから焦らず負けずに Go さまだまだまだ逃げ出したいことまだまだまだ涙流すことまだまだまだ言葉に残すことあるけど焦らず負けずに Go さ日が落ちたでもまだ現場お客さん相手ここから本番ただ傍観してるだけじゃ進まないねそのショーダウンちっと疲れたなら逃げないよ Oh yeah これがなきゃ無理だまるでドラッグ逃げるは恥だが役立つその繰り返しに生まれた恋と育つからまだまだまだやりたいことをまだまだまだ好きなことをまだまだまだ楽しみたいことあるから焦らず負けずに Go setまだまだまだ逃げ出したいことまだまだまだ涙流すことまだまだまだ言葉に寄すことあるけど焦らず負けずに Go on Yeah, yeah, yeah 俺らのポリシー楽しむ中で下げないクオリティ Yeah, yeah できること頑張る縮め成功への感覚 Hey, yeah One, two, three, four 俺らのポリシー楽しむ中で下げないクオリティYeah, yeah, できること頑張る縮め成功への感覚 Hey, yo More Wyjątkowo dużo artystów z Japonii, przed chwilą Rai Raku w utworze Tears of Buddha, wcześniej Naimano, jeszcze wcześniej Shogonodo, to cały czas wytwórnia Orikami, wytwórnia z Paryża, ale skupiająca głównie artystów z Japonii właśnie. A teraz produkcja autorska, już nie kompilacja, cały czas jesteśmy w katalogu wytwórni Orikami, tym razem jednak zagra dla nas My Cat is Flying, pod tą niedorzeczną nazwą kryje się producent odpowiedzialny za to nagranie. Album zatytułowany po prostu My Cat is Flying. Zaczynamy od utworu Also My Puppets Can Talk, I Swear. I swear. I'm A to już Day Zero, czyli Tsuyoshi Hamada, artysta nagrywający dla wytwórni Origami, ale nie tylko. Choć artysta pochodzi z Japonii, to mini album, którego w tej chwili słuchamy, jak najbardziej skandynawski. Yggdrasil, taki nosi tytuł, a Yggdrasil to święte drzewo znajdujące się w samym sercu nordyckiej kosmologii. Fragment, którego słuchaliśmy przed chwilą, to Little Yggdrasil. Jeszcze dwa fragmenty tej kasety przed nami. Yeah.